ذکر سرکار کا جب لب پہ میرے آیا ہے، ذکر سرکار کا، ذکر سرکار کا جب لب پہ میرے آیا ہے، خود کو اوقات سے اپنی بھی سوا پایا ہے، خود کو اوقات سے اپنی بھی سوا پایا ہے، ذکر سے پرنور جنہیں سرکار نے دکھلایا ہے، رخ پرنور جنہیں سرکار نے دکھلایا ہے، میرا ایمان ہے وہ جنت کی سند لایا ہے، میرا ایمان ہے وہ جنت کی سند لایا ہے، پر مجھے کو سمجھتے ہیں یہ دنیا والے، معتبر مجھے کو سمجھتے ہیں یہ دنیا والے، سرورے جب سے میرے سر سایا ہے، سرور دین کا جب سے میرے سر سایا ہے، نعت کے صدقے میں کہے کوئی مجھ سے، جا تجھے پھر میرے سرکار نے بلوایا ہے، جا تجھے پھر میرے سرکار نے بلوایا ہے، ذکر سرکار کا جب ل لب پہ میرے آیا ہے خود کو آت سے اپنی بھی سوا پایا